Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Kierowca próbował staranować przechodniów w belgijskiej Antwerpii. Został zatrzymany. Opozycja chce odwołania ministra środowiska, broni go PiS. Trwa debata w Sejmie. Ambasador Turcji przy Unii na dywaniku w związku z wypowiedzią prezydenta Erdoğana. Na początek niepokojące doniesienia z Belgii. W Antwerpii zatrzymano mężczyznę, który próbował wjechać rozpędzonym samochodem w tłum ludzi w handlowej dzielnicy miasta. Według policji auto miało francuskie numery rejestracyjne, a w środku była broń. Do miasta skierowano dodatkowe siły policji i wojska. Wczoraj w centrum Londynu kierowca samochodu taranował ludzi na moście westminsterskim, a następnie próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem jednego z policjantów. Sprawca został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa. Poza napastnikiem zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych, między innymi Polak. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. Wcześniej premier Theresa May powiedziała, że mężczyzna, który dokonał ataku, urodził się w Wielkiej Brytanii. Policja zna jego tożsamość, ale nazwiska zamachowca szefowa rządu nie ujawniła. Opozycja twierdzi, że jest złym ministrem i szkodzi środowisku. PiS broni Jana Szyszki. W Sejmie od godziny trwa debata nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla szefa resortu środowiska. Poseł Platformy Stanisław Gawłowski mówi, że jest cała lista zarzutów do Jana Szyszki. To jest bardzo zły minister. To jest minister, który postanowił walczyć z polskim środowiskiem, bo od takich symbolicznych walk jak wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej począwszy, przez działania, które dotyczą nepotyzmu, a skończywszy na działaniach, które dotyczą jego oświadczenia majątkowego. W normalnej sytuacji ktoś, kto świadomie popełnia takie błędy, byłby już dawno zdyskwalifikowany. Za odwołaniem ministra zagłosują PO, Nowoczesna i PSL. Kukiz 15 najprawdopodobniej wstrzyma się od głosu. Przeciwko opowiada się PiS. To bardzo dobry fachowiec, ocenia poseł tego ugrupowania Stanisław Pięta. Pan minister Szyszko kocha polską przyrodę i zrobi wszystko, by polska przyroda była chroniona. Proszę zwrócić uwagę, że tysiące czy setki tysięcy właścicieli nieruchomości przez wiele lat miało problemy z wycięciem najmniejszego krzaka na swojej działce. Dziś też miał być głosowany projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Nowela miała zablokować masową wycinkę drzew na prywatnych terenach. Punkt ten jednak zdjęto z porządku obrad. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 31 uczniów gimnazjum w Bytowie na Pomorzu odwieziono do szpitali po tym, gdy zasłabili podczas zajęć. Uczniowie skarżyli się na wymioty, bóle głowy i brzucha oraz drgawki. Z budynku ewakuowano 260 dzieci i ponad 20 pracowników. Wezwano pogotowie i strażaków. Na razie nie ustalono przyczyny złego samopoczucia dzieci. Podobna sytuacja miała miejsce kilkanaście dni temu w odległym o kilkadziesiąt kilometrów od Bytowa gimnazjum w Przejazdowie. Stamtąd do szpitali trafiło kilkanaścioro dzieci. Tu też nie znaleziono przyczyny gorszego stanu zdrowia uczniów. Ambasador Turcji przy Unii wezwany na spotkanie w związku z wczorajszą wypowiedzią prezydenta jego kraju. Recep Erdoğan powiedział, że Europejczycy znajdujący się w różnych częściach świata nie będą mogli czuć się bezpiecznie na ulicach, jeśli ich kraje będą kontynuowały obecną politykę wobec Turcji. Beata Płomecka. Turecki ambasador ma dzisiaj spotkać się z dyrektorem generalnym Unijnego Korpusu Dyplomatycznego, poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijancic. Chcielibyśmy otrzymać wyjaśnienia na temat komentarza prezydenta Erdoğana o bezpieczeństwie Europejczyków na ulicach. Unia Europejska jest związana z Turcją umową migracyjną. Dzięki zawartemu przed rokiem porozumieniu władze w Ankarze zamknęły granice i zatrzymały falę migracyjną do Europy. W zamian wspólnota zobowiązała się przekazać 6 miliardów euro w najbliższych latach i znieść wizy dla Turków. Rząd w Ankarze wiele razy groził zerwaniem umowy, bo był niezadowolony z tempa realizowanych obietnic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Moskwa nie ma nic wspólnego z zabójstwem byłego rosyjskiego deputowanego, zapewnia Kreml. Denis Woronkow został zastrzelony w Kijowie, gdzie miał zeznawać jako świadek w procesie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ukraińskie służby prowadzące śledztwo w sprawie śmierci Rosjanina twierdzą, że ślady prowadzą do Moskwy. Rzecznik Kremla nazwał tego typu doniesienia absurdalnymi. Mamy nadzieję, że zabójcy i ci, którzy stali za ich działaniami, zostaną zdemaskowani, dodał Dmitrij Pieskow. Kremlowski rzecznik poinformował, że o sprawie wie już prezydent Władimir Putin i przypomniał, że żona zamordowanego, była deputowana Dumy Państwowej Maria Maksakowa, może wrócić do Rosji w każdej chwili i nikt nie będzie jej w tym przeszkadzał. Zastrzelony w Kijowie były rosyjski deputowany, związany był z komunistyczną partią Federacji Rosyjskiej. W 2015 roku został oskarżony o próbę nielegalnego przejęcia budynku w centrum Moskwy. Komitet śledczy wystąpił do Dumy Państwowej z wnioskiem o odebranie mu immunitetu. W grudniu ubiegłego roku Denis Woronkow uciekł z Rosji na Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Dziś chcemy Państwa zainteresować projektami, które wyciągają i to dosłownie osoby niepełnosprawne z domu i pomagają im uwierzyć we własne siły i możliwości. Pomagają także osobom, które na przykład w wyniku wypadku straciły sprawność, odnaleźć się w tej nowej, niezwykle trudnej sytuacji życiowej. Być może znają Państwo takie osoby, być może nawet u Państwa za ścianą mieszka ktoś, kto mierzy się z takim wyzwaniem, kto myśli, że no właściwie nic dobrego w życiu już go nie czeka. Tak nie musi być, czego dowodem są nasi dzisiejsi goście. W cyklu Na wyciągnięcie ręki przedstawimy projekt Widzieć Inaczej. Osoby niewidome postanowiły pokazać pracodawcom, że nie tylko, że mogą być równie dobrymi pracownikami jak osoby widzące, ale że też posiadają umiejętności, które mogą danym firmom przynieść bardzo wymierne korzyści. A w studiu są już goście. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Dzień dobry. Bo najdalej. Dzień dobry. I Marcin Olszewski, absolwent Akademii Życia, który dotarł do nas aż ze Szczecina. Dzień dobry, witam. Zacznę od cytatu z państwa strony, które myślę, że w takim wielkim skrócie oddaje ideę tego, co robi Fundacja. Wyobraź sobie świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. To, proszę państwa, się dzieje naprawdę. Fundacja Podaj Dalej pomaga budować właśnie taki świat. Co jest podstawą tej budowy? To jest, myślę, że trudne pytanie, ale tak naprawdę to jest taka myśl, taka nasza filozofia, którą odziedziczyłyśmy po tacie, po doktorze Piotrze Janaszku, bo to tak naprawdę on pokazywał w latach 80., 90. ludziom z niepełnosprawnością, że mają prawa marzyć, że mają prawa żyć normalnie. I to jest taka nadrzędna jakby nasza wartość też w fundacji. I my marzenia. Mamy wielkie, tak, marzenia. Marzenia i to, żeby się nie bać tych marzeń. I mamy wielkie szczęście właśnie do ludzi, których udaje nam się zarazić tym. I to są zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i sprzymierzeńcy fundacji. I dlatego chyba udaje nam się wiele z takich marzeń wspólnie realizować i spełniać. A jak państwo namawiają swoich podopiecznych do tego, żeby marzyli? Bo często są to osoby, które już właściwie nie wierzą, że coś dobrego może je spotkać. Tu potrzeba jest, żeby wyzwolić troszkę takiej odwagi. I jak to się udaje, to reszta już po prostu się dzieje. I wychodzimy z takiego założenia, że właściwie w każdej osobie, z którą pracujemy, jest coś takiego, co trzeba tylko uwolnić, tylko dotknąć, tknąć. I to może być jakiś talent, to może być właśnie marzenie, to może być potrzeba zrealizowania się w jakiejś dziedzinie. I to staramy się robić. I to czasem jest bardzo, bardzo szalone, a czasem jest takie zupełnie, wydaje się, mogłoby nam się wydawać przyziemne, a dla tej osoby jest ogromnie, ogromnie ważne. Czasem wiąże się z usprawnieniem, czyli z takim fizycznym z usprawnieniem, a czasem właśnie z takim ogromnym emocjonalnym ładunkiem, który tak jak latanie, wydawałoby się, że jest to coś, czego nie doświadczą osoby z niepełnosprawnością, a okazuje się, że kiedy doświadczają, to otwiera w głowie pokłady też innych możliwości. Pan Marcin tutaj cały czas się uśmiecha. Pan jest przykładem tej ogromnej energii i wiary w siebie, którą państwo dają swoim podopiecznym. Ja tutaj zdradzę, że pan pracuje jako kucharz, pomimo tego, że jeździ na wózku. Podejrzewam, że łatwo nie było. Można przede wszystkim przekonać kogoś, żeby pana zatrudnił. Ciężej było też lekarza medycyny pracy przekonać, że na tym wózku, jednak na tej kuchni będzie można pracować. Jednak udało się i cieszę się, że projekt ogólnie pokazał mi możliwość, żeby nie rezygnować ze swoich marzeń, bo moim marzeniem zawsze była praca na kuchni, a w wyniku wypadku już myślałem, że będzie to nierealne, niemożliwe. A jednak stało się możliwe, realne, więc marzenia są po to, żeby je spełniać i dążyć do nich, do ich realizacji. Rozumiem, że pan czuje się takim spełnionym kucharzem w tej chwili. Tak, bo ja nie spodziewałem się, że będę miał taką możliwość, tak jak mówić, pracować w takiej atmosferze z takimi ludźmi i w takim miejscu. Jednak to się udało, tak, i bardzo jestem dumny, cieszę się z tego powodu, że jednak marzenia się spełniają i dzięki Fundacji Podaj Dalej dokładnie to się dzieje. Czyli właściwie nie ma takich marzeń, których państwo nie pomagają realizować. W ogóle wszystko, co robimy w fundacji, to wychodzi gdzieś od tych marzeń. My zawsze podkreślamy, że my nie pracujemy dla osób niepełnosprawnych, ale wspólnie z nimi. I jeżeli cokolwiek planujemy, to właśnie wychodzimy od tych marzeń. Tak powstała Akademia Życia, w której właśnie brał udział Marcin, czyli oparta o mieszkania treningowe, gdzie osoby, uczestnicy tej akademii mieszkają wspólnie z nami przez pół roku i wszystkiego się uczą właśnie po to, żeby być samodzielnymi. I wtedy poznajemy się lepiej, poznajemy też potencjał i właśnie te marzenia. Tak jak było w przypadku Marcina, okazało się, że to było to, żeby pracować, żeby być kucharzem. I przez ten czas, kiedy spędzamy go razem w projekcie, próbujemy doprowadzić do tego, żeby te marzenia właśnie spełnić, a połączyć je z przyszłą pracą zawodową, bo wtedy to jest coś, co połączenie właśnie przyjemne z pożytecznym i wtedy ta praca jest bardzo efektywna, jeśli to jest praca, którą się lubi, która jest pasją, można powiedzieć. Dokładnie, że nie idzie się za karę do tej pracy, tylko z przyjemnością się idzie do tej pracy, no bo wiesz, że się człowiek robi to, co lubi tak naprawdę, więc nic tylko... O Akademii Życia będziemy jeszcze rozmawiać. Oddajmy głos podopiecznym fundacji. Czas niezwykły. Powiększenie. Podopieczni Fundacji Podaj Dalej to głównie osoby niepełnosprawne ruchowe. Przemysław Selmasik, który 10 lat temu w wyniku wypadku drogowego trafił na wózek, prowadzi w tej chwili zajęcia, czyli już nie jest podopiecznym, tylko jest trenerem, instruktorem właśnie w Akademii Życia, o której rozmawialiśmy przed chwilą, które uczą codziennego funkcjonowania na wózku. Służą do tego między innymi mieszkania treningowe, o których pani wspominała, z których korzystają kursanci. Osoby z MPD, czyli z dziecięcym porażeniem mózgowym, z przepukliną, no i oczywiście osoby po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. A osoby sparaliżowane po niefortunnym skoku do wody, takie też są? Tak, są też takie osoby po skoku do wody. No to jest bardzo wysokie uszkodzenie, czyli ręce są bardzo słabe, czyli to jest czterokończynowe porażenie i taka osoba ma bardzo słabe ręce. I na czym polegają takie zajęcia? Jak ma ktoś problemy z samoobsługą, czyli z ubieraniem, z przygotowaniem sobie posiłku, czy z korzystaniem z toalety, ale największym problemem jest zawsze jazda tym wózkiem, po prostu bariery architektoniczne, pokonywanie jakichś krawężników, nauka balansu, ustawienie tego wózka, doradzenie takiemu uczestnikowi, jak sobie może ten wózek w miarę dobrać, ustawić, to my staramy się takiej osobie w tej kwestii pomóc. I pan się styka z tymi osobami, często nie do końca pogodzonymi z tym, co się stało, prawda? No na pewno. Osoby tutaj trafiają w różnym okresie czasu. Niektóre są osoby, które trafiły 6 miesięcy po urazie, niektóre 4 lata, 5. I trudno, ale staramy się jakoś tutaj w miarę możliwości tym osobom pomóc. Oczywiście nie jesteśmy tutaj nie wiadomo kim, jakimiś super magikami, że po pół roku ta osoba wychodzi i zacznie nie wiadomo co robić. No staramy się pomóc na tyle, ile po prostu możemy, umiemy i sami gdzieś tam się nauczyliśmy, bo też jesteśmy gdzieś tam sami, ktoś nas nauczył tego i staramy się to jakoś po prostu przekazać. Ale rozumiem, że to, co się w głowie takiej osoby dzieje, ma tu ogromne znaczenie, prawda? No, bardzo duże znaczenie ma. Jak taka osoba nie poukłada tego w głowie i się w jakiś sposób nie zaakceptuje na tym wózku, ja wiem, że to nie jest łatwe, ja jestem 10 lat po urazie i sam się gdzieś tam w 100% nie zaakceptowałem i też im się staram to wytłumaczyć, że trzeba się zaakceptować i na dzień dzisiejszy będzie ten wózek i trzeba się do niego przyzwyczaić, a jak kiedyś coś w przyszłości wymyślą, to po prostu wózek pójdzie w niepamięć, ale na ten czas trzeba wszystko robić tak, żeby jak najwięcej robić samemu i być niezależnym i nie potrzebować pomocy od innych osób. A tak realnie patrząc, da się w ogóle to zaakceptować? Pan sam przyznaje przecież, że wciąż ma z tym problem. W jakim stopniu panu się to udało? W takim stopniu, że rozmawiam tu dzisiaj z panem i pomagam tym uczestnikom i jeżdżę tam w różne miejsca i też o tym swoim wypadku opowiadam, czyli na tyle jestem zaakceptowany, że mówię o tym normalnie, ale pewnie w 100% to siebie nie akceptuję. Nie wiem, czy takie osoby się w 100% akceptują, trudno mi jest powiedzieć. Ja na pewno nie w 100% siebie nie zaakceptowałem, ale powiedzmy na tyle, że coś robię, nie siedzę w domu i staram się tą wiedzę, którą może nie dużą, ale mam, jakąś tam przekazać tym wszystkim uczestnikom. Z Przemysławem Stelmasikiem rozmawiał Kuba Witkowski. Akademia Życia to projekt unikatowy w skali Polski. Kto może z niego skorzystać? Przede wszystkim osoby, o których Przemek opowiadał, osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, czyli osoby po różnych wypadkach, po skokach na główkę, ale również osoby, które są niepełnosprawne od urodzenia. To jakby dwie takie grupy osób, które mogą skorzystać i którym możemy też ogromnie dużo oferować w tej akademii, bo to nie tylko jest właśnie nauka samodzielności i nauka poruszania się, to o czym opowiadał Przemek, czego on uczy, ale to jest też duży nacisk na sferę zawodową, na kursy językowe, które są bardzo intensywne i takie bardzo indywidualne szkolenia w zależności od tego, gdzie widzimy w przyszłości tą osobę i gdzie ona się widzi. A proszę mi powiedzieć, kto ponosi koszty tego pobytu w mieszkaniach treningowych? To jednak pół roku, to już tak, to jest projekt drogi, bo to jest projekt, do którego też zapraszamy najlepszych fachowców i w którym też pracują asystenci przez całą dobę. Ten projekt jest finansowany przez Fundację Velux. I on jest realizowany też z taką myślą, żeby stworzyć pewien model działania i stąd też my bardzo dużo rzeczy wypracowujemy od pierwszej edycji, aktualnie trwa 7. edycja już, od pierwszej edycji wypracowujemy sobie taki model pracy, model na przykład badania postępów, wypracowujemy sobie też takie schematy, to jest bardzo złe słowo, bo tu właśnie tych schematów nie ma, ale takie ścieżki jakby postępowania przy różnych też niepełnosprawnościach, właśnie po to, żeby maksymalnie nastawić się na sukces, czyli na to, że osoba, która jest absolwentem akademii, żyje samodzielnie, żyje niezależnie, bo nie zawsze może żyć samodzielnie, kiedy ma na przykład czterokończynowe porażenie, ale może być niezależna, może pracować, może być niezależna finansowo, a to jest taka tak ogromna wartość człowieka, o której chyba wszyscy właśnie absolwenci opowiadają jako o jednej z takich najważniejszych wartości w życiu, żeby móc o sobie decydować. Miałam przyjemność odwiedzić w Koninie Akademię Życia i przyznam, że na mnie ogromne wrażenie zrobiła właśnie kuchnia Akademii, gdzie osoby nawet z tym czterokończynowym porażeniem samodzielnie przygotowują posiłki i to wcale nie były proste potrawy, z tego co pamiętam, tam w jadłospisie na dany dzień były nawet gołąbki i kotlety. Czy ta wysoko postawiona poprzeczka to jest norma u państwa? Tak, to jest norma i na to każdy, kto przychodzi do akademii, musi się godzić, że to będzie naprawdę ciężka praca. Natomiast rolą z kolei asystentów właśnie przy takich codziennych czynnościach jest to, żeby starać się podpowiadać, w jaki sposób można wykonywać pewne czynności, na przykład właśnie związane z gotowaniem, zrobieniem zakupów, z przemieszczaniem się po mieście, tak żeby jak najwięcej zaangażować możliwości tych osób, które są, a jednocześnie obmyślamy różne takie też przyrządy i sposoby do tego, żeby ułatwiać pewne rzeczy, jak pewnie utkwiła pani redaktor też w pamięci nasza deska z gwoździami, która ułatwiała przytrzymanie na przykład mięsa przy krojeniu tego mięsa. Więc to już jest troszkę taki pomysłowy dobromir tutaj, ale proste dzięki rzeczy. Temu, proste zupełnie rzeczy, ale dzięki temu osoba, której wydaje się, że tego nie może, za chwilę okazuje się, że może. I takie mikro sukcesy powodują, że zwiększa się taka wiara w siebie i grupa, która teraz rozpoczęła miesiąc temu akademię, fantastyczna grupa, pierwsza, w której jest więcej chłopaków niż dziewczyn, bo dziewczyny są tylko dwie i sześciu panów. Niesamowicie też zaangażowała się, bo ten początek to są głównie właśnie czynności związane z gospodarowaniem takim na swoim. Fantastycznie się zgrali, dzielą się obowiązkami. Mamy taką wewnętrzną grupę na Facebooku, więc czasem dostajemy zdjęcie z odkurzaczem, z mopem i to jest taka frajda, bo to są czynności, które okazuje się, że dotychczas w ogóle nie były wykonywane, bo wydawało się, że ta osoba nie może tego robić. Także takie czynności też mogą cieszyć. Czas niezwykły. Powiększenie. Bywa, że niepełnosprawność dopada człowieka z dnia na dzień bez ostrzeżenia. Tak też było w przypadku pana Bartłomieja Politowskiego, który miał wypadek samochodowy. Jechał jako pasażer, wskutek zdarzenia ma uszkodzony kręgosłup szyjny. Całego zdarzenia nie pamięta. Przez 2 tygodnie byłem w śpiączce farmakologicznej i po 2 tygodniach podczas podawania leków nasennych wybudziłem się po prostu, chociaż nawet nie powinienem. I pierwsze, co usłyszałem i zobaczyłem, to moją mamę i siostrę. I przez pierwsze jakieś tak 2 tygodnie do miesiąca czasu, jak leżałem na OIOM-ie jeszcze, nie wierzyłem w to, co się stało. Nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę cały czas. Myślałem, że to jest sen i to bardzo pomału do mnie dochodziło. To był szok, taki duży szok. Czy pan od razu znalazł w sobie wolę życia, wolę walki? Czy było wręcz odwrotnie? Samo to nie przychodzi. Potrzebne jest wsparcie od rodziny. Ja takie miałem bardzo dobre wsparcie. Rodzina, znajomi, bardzo dużo osób mi pomogło stanąć w cudzysłowie na nogi. I to dzięki nim tak naprawdę udało mi się pozbierać jakoś tak w głowie z tym wszystkim i radzić sobie na tyle, żeby tu być teraz i działać i robić coś ze sobą. Dokładnie tak myślę właśnie. Jest jak jest, idziemy do przodu. No, trzeba walczyć i się nie poddawać, tak? Z początku też myślałem, że się nigdy po nosie nie podrapię po wypadku. A po roku czasu leżenia w łóżku zacząłem ruszać rękoma i się podrapałem po nosie. To był dla mnie sukces. Więc skoro myślałem, że tego nie osiągnę nigdy, a osiągnąłem, to czemu teraz na przykład nie mogę zrealizować swoich innych celów? Jaką rolę odegrała tutaj Fundacja Podaj Dalej? Właśnie potrzebuję się usamodzielnić. To jest podstawowa sprawa dla mnie. I nauczyć się jakichś rzeczy tutaj, które gwarantują mi kursy, żeby powiedzmy w przyszłości prowadzić jakąś działalność. I takie mieszkania treningowe do takiej nauki się przydają? Mieszkania są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, łazienki, blaty, że można wjechać wózkiem pod blat, powiedzmy kolanami, żeby się zmieściły. Uczymy się tutaj wszystkiego, tak? Od robienia kanapek po gotowanie, po zmywanie podłogi, odkurzanie, wycieranie kurzy. ubieranie się, przesadzanie się na wózek, na łóżko. Wspomniał pan, że do pewnego momentu marzeniem było to, by po prostu się podrapać po nosie. A ma pan jeszcze jakieś marzenia? Pewnie, że mam marzenia. Moim największym marzeniem to jest być szczęśliwym po prostu. A żeby być szczęśliwym, to trzeba robić to, co uszczęśliwia, tak? A mnie na przykład uszczęśliwa przełamywanie barier. Robienie rzeczy niemożliwych dla mnie. Czyli na przykład jazda na nartach, bo osoby niepełnosprawne też mogą to robić. Sport. Myślałem, że nie będę mógł uprawiać żadnego sportu. Teraz jestem w drużynie, gram Ostrów. To jest drużyna rugby na wózkach. Pierwsza liga w Polsce. Próbuję. Nie jestem jakimś zawodnikiem, nie wiadomo jakim. Na razie grzeję ławę, tak naprawdę. Ale to mnie naprawdę satysfakcjonuje i jest super, bo mogę coś ze sobą robić, tak? Z Bartłomiejem Politowskim rozmawiał Kuba Witkowski. Jak dużo takich osób trafia do państwa i właściwie ilu już absolwentów wypuściła Akademia? Zapotrzebowanie jest ogromne i przy każdej edycji zgłasza się wiele osób. Absolwentów mamy już 42 w całej Polsce. Z tego 6 osób mieszka samodzielnie po ukończeniu akademii. 12 osób pracuje już po takim stażu, bo po akademii też oferujemy staż, więc 12 osób już po tym stażu przeszło na swoje zatrudnienie, a 5 osób aktualnie ten staż odbywa. I trzymamy za nich mocno kciuki, żeby też zakończył się zatrudnienie. Pan Marcin jest w gronie absolwentów Akademii. Czym dla pana był pobyt w tym miejscu? Czy pobyt pokazał mi, że warto dążyć do swoich celów. Nie warto rezygnować z tych postawionych marzeń, ewentualnie wyznaczonych sobie celów, tak jak już mówiłem. Ale pokazał mi też, żeby warto walczyć o swoje i nie rezygnować, nie podawać się tak łatwo. Jak za pierwszym razem coś nie wyjdzie, to zrobić to drugi, trzeci raz, a na pewno to nam się uda. I takiej wewnętrznej walki ze sobą samym może tak naprawdę mnie nauczyło. I dużo siły spokoju tak naprawdę. Opanowania takiego, gdzie wszystko na spokojnie, żeby nie denerwować, jak coś nie wychodzi i po prostu jak to powiedzieć. No ale cały pobyt ogólnie przetrwał. Nigdy się nie poddawaj, dokładnie. Ale czy kiedy pan trafił do Akademii, pan wierzył, że ona może zmienić pana życie? Znaczy ja nie wierzyłem w to, że jak rozmawiam już o tej pracy, że staż zakończy się zatrudnieniem takim, że będę mógł pracować na tej kuchni. Tak? Ja w to nie wierzyłem, dopóki tutaj fundacja mi nie pokazała, że jest taka możliwość. Odbywam tam praktyki jeszcze, jak byłem na tym pobycie w Akademii, to miałem w różnych tam miejscach praktyki zawodowe też na kuchni i potem to się odbyło staż w moim miejscu zamieszkania. No i skończył się staż i zostałem dalej zatrudniony i to mi się podoba, że marzenia się spełniają, tylko trzeba po nie sięgać dokładnie. Czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Dziś rozmawiamy o projektach Fundacji Podaj Dalej z Konina, pomagających osobom niepełnosprawnym wierzyć w siebie i swoje możliwości. Czekamy na państwa pytania dotyczące tego tematu. 22 i 7 trójek mogą też państwo pisać. niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, I'm alive, but lucky you. When you're standing at the Czas niezwykły. Powiększenie. Mateusz Traczyk, jeden z absolwentów Akademii Życia, też ma uszkodzony kręgosłup szyjny. Kilka lat temu miał wypadek samochodowy, jak przyznaje, u niego od samego początku powrót do życia na nowych zasadach przebiegał nieco inaczej. Raz, że byłem świadomy podczas wypadku. Dwa, ja już byłem studentem fizjoterapii. Ja już w momencie, kiedy czułem, że nie mogę ruszać palcami, czułem ciepło w kończynach, wiedziałem, co już mnie czeka. U mnie to była taka trochę inna sytuacja, ponieważ ja od momentu wypadku byłem nastawiony na to, że będę musiał ciężko pracować i się rehabilitować, aby móc w miarę normalnie funkcjonować. Współpracę z Fundacją rozpocząłem podczas pierwszej edycji Akademii Życia, kiedy trafiłem tu na projekt. Od tamtej pory cały czas współpracujemy. Tak? Ja korzystam z zajęć Fundacji, z zajęć sportowych, czy z asystenta osoby niepełnosprawnej, ale również staram się pomagać na tyle, ile mogę, dzieląc się swoją wiedzą, teoretyczną, praktyczną. Staram się pomóc w doborze ćwiczeń czy w doborze techniki, na przykład ubierania się, aby te osoby znalazły swoją drogę, swój sposób w funkcjonowaniu. Rozumiem, że po tych kilku latach pracy, również przy wsparciu fundacji, pana życie wygląda zupełnie inaczej. Tak, oczywiście, no z każdym dniem, z każdym ćwiczeniem, tak, bo to może się z perspektywy zdrowego, pełno funkcjonującego człowieka, mogą niektóre czynności się wydawać błahe, ale w przypadku osoby z niepełnosprawnością, szczególnie jeśli ta niepełnosprawność jest nabyta, tak, jeśli jest po urazie rdzenia, szczególnie jeśli to jest uraz szyjny i ten uszczerbek na zdrowiu jest bardzo duży, to nawet taka czynność jak mycie zębów wymaga wysiłku, że jesteśmy w stanie się spocić i nas bolą ręce po czymś takim. Jednak z każdym dniem, z każdą powtórzoną czynnością codziennie idzie to coraz łatwiej i robi się to powtarzalne po prostu. Z tego co wiem, to fundacja umożliwia też uczestnictwo w dość szalonych projektach, takich jak Rozwiń Skrzydła. Proszę się przyznać, pan też latał na paralotni? Jeśli chodzi o Rozwiń Skrzydła, ja również byłem uczestnikiem pierwszej edycji, byłem zresztą w pierwszym etapie, byłem pierwszą osobą, która, że tak powiem, uczyła się latać na paralotni. Będzie leciał Marek, drugi etap, Czerwone Skrzydło. Jak to się robi? Tak samo jak chodząca osoba, tylko z tą różnicą, że zamiast rozpędzać się czy lądować na nogach, lądujemy na specjalnie przystosowanym takim wózku, samochodziku. Z Mateuszem Traczykiem rozmawiał Kuba Witkowski. Trzeba przyznać, że sportowa działalność podopiecznych robi wrażenie. Rugby, paralotnie, a to nie wszystko. Dość popularnym sportem wśród osób jeżdżących na wózkach jest koszykówka i o tym chyba też opowiemy za chwilę, bo pan Marcin tutaj jest przedstawicielem tej grupy, która właśnie gra. Znaczy tutaj tak, przez ten półroczny pobyt, jak byłem, miałem możliwość z chłopakami tutaj z Konina pograć w drużynie i w Szczecinie ogólnie też gramy w swojej drużynie, tylko że nie mamy jeszcze wózków do koszykówki, wiadomo, gram tak bardziej amatorsko. Tutaj Konin ma taką drużynę już ligową i sprzęt i inaczej to wszystko jakoś tak wygląda. My na tych swoich wózkach na razie raczkujemy, można powiedzieć. Ale myślę, że kwestia czasu, wózki się uda załatwić, więc będziemy też grali w lidze. Sport, do którego państwo zachęcają podopiecznych akademii, to chyba coś więcej niż tylko zwykły trening. Tak, my wierzymy, że sport jest doskonałym sposobem też na rehabilitację, bo to jest coś, gdzie cały czas się coś dzieje i do tego jest taki cel, taka adrenalina, jest rywalizacja i wtedy ta cała rehabilitacja, cały proces przebiega dużo sprawniej, kiedy właśnie jest ta fajna taka motywacja. I to jest nie tylko właśnie koszykówka i nasza drużyna Mustang Konin i przy okazji w niedzielę zapraszam na turniej w Koninie młodzieżówki, gdzie też będą startowały nasze dzieciaki, bo tu nie tylko dorosłych zapraszamy do uprawiania sportu, ale rozpoczęliśmy też treningi dla maluchów. To są też zajęcia na basenie, które też mają bardzo fajny wpływ na ciało, na rehabilitację. Ostatnio szermierka, wracamy do tego, co kiedyś tato rozpoczynał, szermierkę dla osób poruszających się na wózkach i mamy chętnych, a Konin też słynie z szermierki, więc wracamy do tego. No i Rozwiń Skrzydła, czyli 2 lata szkoleń szybowcowych i szkoleń paralotniowych, w których ponad 60 osób skorzystało z, i pokazywaliśmy, żeby nie bać się przełamywać barier. Marcin tak fajnie o tym opowiadał, żeby same osoby z niepełnosprawnością nie myślały o sobie w taki sposób osób, które czegoś nie mają, czegoś nie mogą, tylko w sposób taki, gdzie szukamy możliwości, szukamy tego, co można. Czyli nieważne, że nie możemy chodzić, czy jeździmy na wózku, ale możemy lecieć, możemy zrobić coś, czego zwykły śmiertelnik często nie doświadczy. I po co chodzić, jak można latać? Dokładnie. Czas niezwykły. Powiększenie. Mówiliśmy tu przed chwilą o różnych sportach, które uprawiają podopieczni fundacji, między innymi o koszykówce. Przemysław Selmasik, który już w tej audycji wypowiadał się, gra w klubie właśnie Mustang Konin i jak przyznaje, koszykówka pomogła mu się pozbierać po wypadku. Tak naprawdę to było głównym powodem, którym wyszedłem z domu i zacząłem tutaj przyjeżdżać do Konina. Namawiano mnie na ten Konin 4 lata, żebym przyjeżdżał, ale jakoś tak nie chciałem się zgodzić, ale w końcu stwierdziłem, że już za długo tego siedzenia i tworzyła się nowa drużyna w Koninie i jestem od samego początku. Teraz chyba jakoś mija 6 rok i trenuję z chłopakami tą koszykówkę na wózkach. Dobrze, brawo Sławko, brawo! O to chodzi, tak jest! Czym jest dla pana gra w koszykówkę? To taki wentyl bezpieczeństwa, możliwość oderwania się od trudnej rzeczywistości? Na początku może nie aż tak bardzo, ale teraz to taki trochę sposób na życie, bo mamy treningi, trzeba po prostu na nie przyjeżdżać. Treningi są 2-3 razy w tygodniu, są wyjazdy na mecze, jakieś mamy zgrupowania czasami i po prostu jest tam rywalizacja, każdy chce wypaść jak najlepiej. Dobrze teraz, trzymaj rękę! Mamy też ligę, jest tam chyba 7 czy 8 drużyn i mamy turnieje różne i rywalizujemy jak najlepsze miejsca. W tym roku tak troszeczkę może nam słabiej poszło, bo walczymy miejsca 5-7, ale mieliśmy szansę na pierwszą czwórkę. Niestety nie udało się, może w przyszłym roku powalczymy o wyższe miejsca. Też nasza drużyna jest zgłoszona do Ligi Czeskiej. Tam chyba będziemy mieli lepsze miejsce, chociaż jeszcze nie wiadomo, bo do czwórki się dostaliśmy i teraz jedziemy 1 kwietnia na półfinały i zobaczymy, co tam ugramy. Nic, tylko życzyć powodzenia. Z Przemysławem Selmasikiem rozmawiał Kuba Witkowski. Porozmawiamy o innych projektach fundacji. Piękno jest w nas, najnowszy państwa projekt. Na czym on polega? To jest taka kampania, którą realizujemy już od 4 lat w okolicach Dnia Kobiet i pokazujemy piękne kobiety, ale piękne nie tylko dzięki makijażowi czy dzięki naturalnej urodzie, ale piękne, po prostu pięknych ludzi pokazujemy. I w tym roku zaprosiliśmy zaprzyjaźnione aparatki z Konina, czyli takie fotografki, pasjonatki i zrobiliśmy sesje zdjęciowe 8 niesamowitych dziewczyn, które niekoniecznie są niepełnosprawne, ale którym niepełnosprawność jakoś w życiu towarzyszy. Tutaj wyzwaniem dla fotografek było to, żeby wózek, czy w innym jakimś sensie niepełnosprawność jakby z tych zdjęć nie krzyczała, nie emanowała, tylko chodziło o to, żeby pokazać, że ona gdzieś tam właśnie w tle towarzyszy. I to się bardzo fajnie udało. I to trzeba obejrzeć. Tu zapraszam na naszą stronę. Bo na tych zdjęciach pokazujemy i dziewczyny, które mają partnerów niepełnosprawnych, i mamę, która ma dziecko niepełnosprawne, i same dziewczyny, na przykład Weronikę, naszą koszykarkę niepełnosprawną, czy Paulę, która właśnie latała na szybowcu. A ten motyw niepełnosprawności jest tak tylko zasygnalizowany i zdjęcia są przepiękne. One pokazują pasję i pięknego człowieka. A jaki jest odbiór tych zdjęć? Czy mają państwo taką zwrotną od osób, które oglądają? Tak, odbiór jest niesamowity. Te zdjęcia zostały zmontowane w taki filmik, który też jest na YouTubie, można go obejrzeć i ma ponad 1000 wejść. Ta wystawa tych zdjęć krąży po Koninie przez centra handlowe, szkoły, biblioteki, jest tak przenoszona. Jest już zapotrzebowanie i z Poznania, i z Warszawy, żeby tę wystawę przewieźć. Także to nas ogromnie, ogromnie cieszy. I w ten sposób też przełamujemy bariery i takie stereotypy w myśleniu o osobach z niepełnosprawnością. Ta lista tych projektów, które państwo robią i do których państwo zapraszają osoby z całej Polski, jest dosyć duża. Kolejny projekt, Aktywni i Niezależni na przykład. Tak, Aktywni i Niezależni czy projekt Niepełnosprawny Może Więcej, to są takie projekty, w których bardziej skupiamy się na naszym jednak terenie, na takim bardzo szerokim, ale na naszym regionie. ponieważ tutaj jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które potrzebują pomocy, potrzebują asystentów. Tu w ogóle uczymy ludzi, na czym polega praca asystenta, że to nie jest opiekun, który przyjdzie, zrobi zakupy, ale to jest osoba, która nauczy czegoś. Tutaj mamy ten model właśnie Akademii Życia, gdzie asystent musi pomóc wypracować jak najwięcej funkcji i szukać właśnie możliwości w tej osobie. Bo cała jakby nasza kadra i tu ogromnie się cieszę, że wśród moich współpracowników jest też duża część osób z niepełnosprawnością, doskonale to wie i potrafi to zrobić, żeby w każdej osobie z niepełnosprawnością patrzeć na tę osobę właśnie przez pryzmat jej możliwości, potencjału i talentów, a nie tego, czego nie może i nie potrafi. A czy próbowali Państwo zainteresować swoimi pomysłami, takimi jak na przykład Akademia Życia, inne miasta, inne organizacje, żeby ten pomysł przenieść? My jesteśmy bardzo otwarci jakby i bez wysyłania zaproszenia sporo organizacji się zgłasza do nas właśnie po takie doświadczenia, po takie know-how, taki właśnie ten nasz model Akademii Życia. To jest ogromnie fajne, bo przyjeżdżają z odległych zakątków Polski, a zaczynają się pomału pojawiać fundusze na tworzenie mieszkań treningowych, więc myślę, że to ma szansę powodzenia, żeby powstawało też w innych miastach i to nas ogromnie, ogromnie cieszy. A najbliższe plany, najbliższe marzenia? Och, to jest takie nasze wielkie marzenie, żeby stworzyć małą Akademię Życia, czyli takie miejsce, gdzie będziemy zapraszać rodziców z małymi dziećmi niepełnosprawnymi i którym będziemy pokazywać, jak ważne jest dawanie dzieciom możliwości usamodzielniania się, nie wyręczania we wszystkim, tylko takie mądre wychowywanie właśnie cały czas z taką potrzebą usamodzielniania nauki, uczenia się na błędach, po to, żeby te osoby już od najmłodszych lat były przygotowywane do samodzielnego życia. A w Koninie w najbliższych planach bal, który będzie 21 kwietnia i goście tego balu, to jest bal marzeń Fundacji Podaj Dalej i goście balu będą też mogli pomóc nam w finansowaniu Akademii Życia. Już za chwilę kończy się nasz grant z Fundacji Velux, więc już gromadzimy fundusze po to, żeby kolejne osoby mogły mieszkać w mieszkaniach treningowych i uczyć się samodzielności. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z Państwa projektów, mogą się zgłaszać? Jeśli mogę podać adres strony, to jest www.podajdalej.org.pl. Tam można znaleźć namiary na nas i tam już dalej będziemy kierować, zaopiekowywać każdego, komu będziemy mogli pomóc i informować o tym, z czego w danej chwili może skorzystać w fundacji. To ja zachęcam do tego, żeby korzystać z tych projektów, a gośćmi Czasu Niezwykłego była Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej i Marcin Olszewski, absolwent Akademii Życia. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Widzieć inaczej to projekt przygotowany przez osoby niewidome, które zapraszają pracodawców na specjalne warsztaty, które mają pokazać, że takie osoby naprawdę opłaca się zatrudniać, mówi Stefan Dunin-Wąsowicz, członek zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Te warsztaty są początkiem długofalowej akcji. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana stereotypów wymaga bardzo długiej pracy. Mamy program, który jest rozpisany na parę lat. Zaczynamy od spotkań dla pracodawców. Jest to program warsztatów przygotowanych przez osoby niewidome, które dzielą się swoim doświadczeniem. Razem z pracodawcami wspólnie chcemy rozmawiać o stanowiskach pracy. I te warsztaty zaczynają się w kwietniu w Laskach. Są skierowane do wszystkich zainteresowanych pracodawców w Polsce. Staramy się potencjalnym pracodawcom osób niewidomych dać wiedzę o tym, jakie są możliwości niewidomych, jakie są ich ograniczenia. Damian Przybyła, redaktor portalu internetowego Tyfloświat i kwartalnika pod tym samym tytułem. Działać w kierunku przełamania pewnych lęków, stereotypów. Czym pan by chciał zaskoczyć pracodawców? Ja bym chciał, żeby zobaczyli, że osoba niewidoma dzięki różnego rodzaju udogodnieniom technologicznym może zrobić dużo więcej niż to się powszechnie wydaje. To będą warsztaty o charakterze uczestniczącym, także osoba mogła naprawdę odczuć, co to znaczy pracować z komputerem nie widząc. tak jakby się miało czarny ekran przed sobą. Co to znaczy rozmawiać, co to znaczy poruszać się po biurze, po jakiejkolwiek przestrzeni. Więc poprzez tą wymianę doświadczeń i wspólną refleksję, myślę, że uczestnicy wyjadą z Lasek z przekonaniem, że jest to trochę inaczej niż sobie wyobrażali. Są sytuacje, w których tę niepełnosprawność da się wykorzystywać na korzyść zespołu, w którym ten niewidomy jest uczestnikiem. Na przykład zdolności analityczne. My niewidomi przez fakt tego, że musimy całe życie, nie wiem, słysząc dialogi w filmie, domyślać się, że właśnie chłopak obejmuje dziewczynę i będzie ją całował. Wobec tego my niejako jesteśmy wytrenowani w tym domyślaniu brakujących fragmentów rzeczywistości i to można wykorzystać. W jaki sposób można się zapisać na te warsztaty? Informacja o warsztatach znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Mamy na razie przewidziane 3 sesje, jedna w kwietniu, jedna w czerwcu, jedna w październiku. O osoby niewidome, wolę mówić, że osoby w sytuacji niepełnosprawności mogą stanowić naprawdę wielki atut dla firm. Ksiądz Sławomir Szczepaniak, rektor kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Ponieważ osoby niewidome pozwalają spojrzeć właśnie trochę inaczej na całą sytuację, czy na pojawiające się w firmie problemy. Są to osoby, które mają ten charyzmat pokazywania, że sytuacja każdego człowieka jest sytuacją wyjątkową. I dobrze by było uruchomić taką energię w każdym przedsiębiorcy, myślę, żeby zobaczyć właśnie, że nie jesteśmy tylko maszynkami, trybikami, jakimś wielkim mechanizmie, który każdy z nas ma realizować jakąś procedurę i za nią być odpowiedzialny, ale że mamy tworzyć więzi międzyludzkie i te więzi z akceptacją niezwykłości, oryginalności każdego człowieka mogą stanowić ogromny potencjał dla firm i dla społeczeństwa również, bo myślę tutaj o integracji, pełnej integracji w życiu społecznym. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcą poznać i chcą zrobić coś dobrego dla swoich przedsiębiorstw. Przede wszystkim właśnie dla swoich przedsiębiorstw i dla swoich zespołów, włączając do swoich zespołów osoby niepełnosprawne. Serdecznie zapraszam do Lask. A szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.laski.edu.pl. I to wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. This world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Be heaven for everyone.